शुरू से देखिए पर। अलम तरह, क्या तुमने देखा नहीं, ऐसा क्यों कहा गया? ये अंदाज क्यों इख्तियार किया गया? क्या तुमने देखा नहीं, बुनियादी तौर पर सवाल करने का मकसद ये है कि पढ़ने वाले गफलत से जागे। जब हम किसी को ये कहते हैं क्या तुमने देखा नहीं, तो आपके जहन में क्या आता है? क्या देखा तुमने, क्या देखा नहीं? इंसान गौर व फिक्र करता है, सोचने लगता है, पूछता है क्या, किस चीज की बात हो रही है। अलम तरा इल्लज़ीना, क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों की तरफ? तुम्हें देखना चाहिए था उन लोगों की तरफ। ये बात तो देखने के लायक है, ये बात तो समझने के लायक है। कौन लोग? अल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, वो लोग जो अपने घरों से निकले। कौन थे वो लोग? इसके बारे में दो राय हैं। एक राय क्या है कि इससे मुराद बनी इसराइल है, और दूसरी राय क्या है कि गुज़श्ता उम्मतों में से कोई भी उम्मत है। कितने थे वो लोग? वहुम उलूफ़ुन, अल्फ की जमा, अल्फ कहते हैं हजार को, वो हजारों की तादाद में थे। वो अपने घरों से क्यों निकले? हजर अल मौत, मौत के डर से। हजर कौन सा डर होता है? जिसमें एहतियात भी शामिल होती है, यानी बचना, मौत से बचने के लिए। मौत का सबब कुछ भी हो सकता है, यहां मुराद है जिहाद में कत्ल के डर से, या फिर किसी वबाई बीमारी वगैरह के डर से अपने घरों से निकल खड़े हुए ताकि मौत से बच सके। लेकिन मौत से कभी कौन बच सका है? मौत से तो कोई भी फरार हासिल नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُ, अल्लाह ताला ने उनसे क्या कहा? मर जाओ। मौत के डर से निकले, मौत ने आगे आ लिया, मौत ने ही इस्तकबाल किया। बताना क्या मकसूद है? पीछे गुजरी हुई एक आयत से भी आप अगर जोड़ कर देखें कि कुतिबा अलैकुमुल क़िताल वहुवा कुर्हुल लकुम, तुम पर जंग करना फर्ज किया गया और वही तुम्हारे लिए नापसंदीदा है। जंग क्यों नापसंदीदा होती है? क्योंकि इंसान को मौत का डर होता है, मरने से डर लगता है। तो यहां बताया ये जा रहा है, समझाया ये जा रहा है कि देखो वो लोग जो घर छोड़कर निकल गए थे, अपना मुल्क छोड़ गए थे, अपना इलाका छोड़ गए थे इस डर से कि मौत ना आ जाए, तो इलाका छोड़ने के बावजूद भी मौत से निजात ना पा सके। जहां गए मौत वहां आ गई। فقال لهم الله موتوا, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? मर जाओ। तो मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना, मौत किसी घर में नहीं, किसी शहर में नहीं, किसी खास चीज में नहीं, मौत तो अल्लाह के हाथ में है। बहुत से लोग इस बात से डरते हैं ना कि है अगर हम फलां जगह जाएंगे तो कहीं मर ना जाए, ये काम किया तो कहीं हमारी मौत ना आ जाए, और खासतौर पर जंग और जिहाद के लिए तो हर शख्स यही डरता है कि वहां जाने से तो मौत जरूर आ जाएगी। हालांकि हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में आता है कि उन्होंने तकरीबन 99 जंगों में हिस्सा लिया था और उनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था कि जिस पर कोई निशान या दाग ना हो कटने का या जख्म का, क्योंकि इतनी सारी जंगों में हिस्सा लेने के बाद उनके जिस्म पे जगह जगह तीरों और तलवारों के निशान थे। लेकिन इसके बावजूद उनकी मौत कहां पर आई? बिस्तर पर आई। तो कहने लगे कि मेरी तरफ से बुजदिलों को पैगाम दे दो जो मौत से डरते हैं और जो ये समझते हैं कि मौत मैदान जंग में आती है। नहीं, मौत तो कहीं भी आ सकती। उन्होंने अपनी मिसाल दी कि मैंने इतनी जंगों में हिस्सा लिया लेकिन इसके बावजूद मैदान जंग में नहीं मरा, मैं बिस्तर पर मर रहा हूं। तो इसमें سب مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ مسلمانوں کی پستی، ذلت اور رسوائی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ موت سے ڈرنے لگتے ہیں. دنیا سے بڑی محبت ہو جاتی ہے اور موت سے بہت ڈر لگتا ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ موت تو کہیں بھی آ جائے گی. قرآن پاک میں ایک اور آیت میں آتا ہے، کل نہیں انفا کم الفرار ان فرر تم من الموت اب القتل، کہہ دیجئے کہ تمہیں ہرگز فرار یا بھاگنا فائدہ نہ دے گا اگر تم موت یا قتل سے بھاگ بھی نکلے. ایک اور جگہ پر آتا ہے، اینما تکونو یدرککم الموت، کہیں بھی تم ہوگے موت تم کو پا لے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت تو آنی ہی ہے. پھر اگر اللہ کے راستے میں آ جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی اور سعادت اور کیا ہو سکتی ہے. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. کہا یہ جاتا ہے کہ حزقیل نبی تھے، حا زا قاف یہ لام، جو ان کے پاس سے گزرے تو بہت حیران ہوئے کہ اتنے سارے مرے ہوئے لوگوں کی ہڈیاں پڑی ہیں، کیونکہ ان کو دفنایا تو پھر کسی نے بھی نہیں تھا نا، ہزاروں کی تعداد میں کون ان کو دفناتا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے آس پاس ایک دیوار چن دی گئی، تو وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام گزرے تو بہت حیران ہوئے، اور ان کے دل میں شاید یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ سارے کے سارے پھر زندہ ہو گئے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پہ بڑے فضل والا ہے، وہ ان کے گناہوں کے باوجود ان کو زندہ رہنے کا موقع دیتا ہے، ان کی غلطیوں پر اگر ان کو مار بھی دے تو پھر ان کو جلا اٹھاتا ہے. جیسے بنی اسرائیل کوہ طور پہ جا کر کیا ہوئے تھے، بے ہوش ہوئے، مر گئے، اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا. اور یہ واقعہ بھی دنیا میں کئی دفعہ ہوا کہ موت کے بعد زندگی ملی. اور اب تک آپ دیکھیں قرآن پاک میں ایک بنی اسرائیل کی گائے کا جہاں واقعہ آیا ہے، وہاں مرنے کے بعد ایک شخص کو زندہ کیا گیا. پھر اسی طرح کوہ طور کے واقعے میں بھی موت کے بعد زندگی ملی. اب یہاں پر ایک اور واقعہ پتہ چل رہا ہے کہ جس میں موت کے بعد کیا ہے، پھر زندگی ملی ان کو. تو گویا جس رب کے ہاتھ میں موت ہے، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں. اگر اس کی خاطر اس کے راستے میں موت آ بھی گئی تو وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، اور وہ کرے گا. اور ویسے بھی شہید جو اس کی راہ میں مرتے ہیں وہ تو مرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو زندہ ہوتے ہیں. ان اللہ لذو فضل علی الناس، فضل کیا ہوتا ہے؟ حق سے زائد چیز ملنا. یعنی ہم اللہ کی اتنی عبادت نہیں کرتے، اس کا حق اتنا ادا نہیں کرتے جتنی اس کی نعمتیں ہم پر آتی ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. اس آیت سے علماء نے ایک اور مسئلہ بھی نکالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں موت کا خوف ہو تو وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے. جیسا کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طاعون کی بیماری، جس میں بڑے پیمانے پر اموات واقع ہو سکتی ہیں، اس بیماری کے ہونے کے باوجود بھی وہاں سے نکلنا منع کیا گیا ہے. اس میں آپ دیکھیے نا کہ جب ایک شخص ڈر کے بھاگتا ہے تو دوسرا مزید خوف زدہ ہو جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے، اور ایک بھاگنے لگے اور دوسرا اس کے پیچھے، اور ایک بھگدڑ مچ جائے، اس بھگدڑ میں ہو سکتا ہے کئی ایک مر جائیں. تو اس لیے ایسے مواقع پر صبر سے کام لینا چاہیے، اور مومن کو اس بات پر پختہ یقین ہوتا ہے کہ موت کا وقت اور جگہ لکھی ہوئی، اور موت کا طریقہ بھی لکھا ہوا. اس لیے بھاگنے سے کچھ فائدہ نہیں. پھر فرمایا، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. پہلے خوف نکالا گیا دل سے کہ جنگ سے موت نہیں آئے گی، اور پھر جنگ کا حکم دیا گیا، اللہ کے راستے میں جنگ کرو. وَعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یہاں اس کی صفت سمیع اور علیم کیوں بیان کی گئی؟ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سن رہا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں اس وقت خیال آ رہے ہیں ان کو وہ جانتا ہے. تو جنگ کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ مال کی ضرورت ہوتی. اس لیے جہاد فی سبیل اللہ میں پھر انفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت ہے. اس لیے مسلمانوں کو انفاق پر ابھارا جا رہا ہے. کیسے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض. اچھے قرض سے مراد یہاں کیا ہے؟ جو خالصتاً اس کی خوشی کے لیے دیا جائے، جس کو دے کر کوئی احسان نہ جتایا جائے، جس کے اجر کی صرف اسی سے توقع رکھی جائے، جو اس کے دین کی ترقی کے لیے ہو، جو اس کے راستے میں جہاد کے لیے ہو. من ذا الذی یقرض اللہ، جو اللہ کو قرض دے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں، لیکن پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض کے طور پر لیتے ہیں، اور قرض لوٹانا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرض کا لفظ بول کر کیا یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ یہ مال میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، یہ تمہیں کو لوٹا دیا جائے گا. اور اس میں ایک تو کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے راستے ہم کچھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ تو استعمال نہیں کرنا ہوتا، وہ اس کے بندوں پر ہی لگتا ہے، اور پھر اس کا اجر بھی دینے والے کو واپس مل جاتا ہے. کتنا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، کئی گنا. کئی کتنے؟ جیسی نیت کے ساتھ کسی نے خرچ کیا. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، تم سوچتے ہو اللہ کو دے کے مال کم ہو جائے گا، وہ تو نہ دینے پر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دیتا بھی وہ ہے اور اس کو کم بھی وہی کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا بھی وہی ہے، لہذا اس کے راستے میں دینے سے کم نہیں ہوتا. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی تھی کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں دینے سے کمی نہیں ہوتی. واللہ یقبض ویبسط، مال کا بڑھنا اور گھٹنا یہ سب کچھ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. مال بچا کے رکھتے ہو، کس کام آئے گا جبکہ تم خود بھی یہاں زیادہ دیر نہ رہ سکو گے، تمہیں بھی واپس لوٹا دیا جائے گا. پھر ایک اور واقعہ، الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کس کو نہیں دیکھا؟ الا الملائی، سرداروں کو نہیں دیکھا. کون سے سردار؟ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے. کب؟ من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد. کتنے عرصے کے بعد؟ 300 سال کے بعد. ان سرداروں نے کیا کیا؟ اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے آ کر اپنے نبی سے ریکویسٹ کی، کس بات کی؟ ابعث لنا ملکا، کہ ہمارے لیے ایک سپہ سالار مقرر کیا جائے. کیوں؟ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں. یہ کیوں جنگ کرنا چاہتے تھے؟ کہتے ہیں کہ ان کے دشمن اقوام نے ان پر جنگ کر کے ان سے ان کا تابوت چھین لیا تھا، اور ان پر بہت زیادتی کی تھی، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا، ان کے بچوں کو چھین لیا تھا. تو ان کے اس بات پر کہ ہمیں ایک سپہ سالار چاہیے جس کی قیادت میں ہم لڑ سکے، ان کے نبی نے کیا کہا تھا ان کو؟ قال هل اسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہ ایسا تو نہیں کہ تم پر اگر جنگ فرض کر دی گئی تو پھر تم جنگ کرنے سے انکار کر دو. ایسا کیوں کہا تھا انہوں نے؟ کیونکہ وہ ان کی پچھلی تاریخ کو جانتے تھے کہ یہ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله، اس پر انہوں نے کیا کہا؟ کنہوں نے کہا تھا یہ؟ بنی اسرائیل نے. ہم کیوں نہ لڑیں گے بھلا وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور بچوں سے نکال دیا گیا. تو اس پر جب دیکھا کہ یہ ڈٹرمنٹ ہے اور کریں گے جنگ، تو ان پہ جنگ فرض کر دی گئی. فلما كتب عليهم القتال، جب جنگ فرض ہوئی، تولوا، سب منہ موڑ گئے، بھاگ نکلے. وہی بات ہوئی جو پیغمبر نے کہی تھی، الا قلیلا منهم، مگر بہت تھوڑے اپنی بات پہ قائم رہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. وقال لهم نبیهم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، ان کے نبی کون تھے؟ سمول. کیا کہا؟ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. قالوا، وہ کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، اس کو بادشاہت کیسے مل گئی ہم پر؟ تو بڑے حیران ہوئے، انہوں نے اعتراض کیا، طالوت، طالوت ہم پر بادشاہ؟ ونحن احق بالملک من، ان کا خیال یہ تھا کہ بادشاہت تو ہم ہی کو ملے گی، کیونکہ سردار تو وہ تھے، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم بڑی چیز ہیں. وہ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو کچھ زیادہ مال بھی نہیں، ہم سردار ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہمیں کیوں نہیں بنایا گیا؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، ایسے اعتراض کون کرتے ہیں؟ زوال یافتہ قومیں ایسے اعتراض کرتی ہیں. زوال یافتہ قومیں کسی انسان کی قدر و قیمت کو پہچاننے کے لیے اس کا مال دیکھتی ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے پیمانے کیا ہیں. ہم جب کسی انسان کو چنتے ہیں کسی بھی ایسے کام کے لیے، قوم و ملک کی رہنمائی کے لیے یا کسی اور رہنمائی کے لیے، اور ایون خاندانی زندگی کے لیے، پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں جو طلاق اور نکاح کی آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس موقع پر بھی یہ بات ہوئی تھی، ہم جب خاندانی زندگی میں اپنے خاندان کو بڑھانے کے لیے، خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے جب کسی لڑکی کا چناؤ کرتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ کسی کو حکومت سپرد کرنے کے لیے کسی کو چنتے ہیں، تو اس کے اندر بھی کیا دیکھتے ہیں؟ صرف ظاہریت، مال. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہا یہ اللہ کا چناؤ، اللہ نے اس کو تم پہ چنا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور چننے کی بنیاد کیا ہے؟ علم اور جسم میں وسعت، جسمانی طاقت رکھتا ہے اور علم کی قوت رکھتا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، پلس کیا؟ اللہ اپنی بادشاہت جس کو چاہے دے، اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. اللہ کے فیصلے وسعت اور علم کی بنا پر ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں جن کے اندر وسیع النظری ہو، جو وسعت قلب کے مالک ہوں، جو صرف چھوٹے چھوٹے فائدے اور نقصان کی خاطر فیصلے نہ کریں، جن کے بڑے دل ہوں، لوگوں کو معاف کر دیا کریں، لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کر لیا کریں. وقال لهم نبیهم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، کیا کہا؟ ان آیت ملکہ، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا. کون سا تابوت؟ فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین کا سامان ہے. وبقیتم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقی ماندہ چیزیں ہیں. کون سی چیزیں تھیں؟ عصا تھا، من تھا ایک بوتل میں ڈال کے رکھا ہوا، تورات کا اصلی نسخہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوایا وہ تھا، تورات کی تختیاں تھیں جو کوہ طور سے لائی گئی تھی. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر تھیں، باقی ماندہ جو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ کر گئے. تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی فرشتے تمہارے پاس لے آئیں گے. تبرکات کے صندوق کو فرشتے واپس لے آئیں گے. کہا جاتا ہے کہ فلسطی مشرکین نے یہ باکس ایک لڑائی کے موقع پر بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا، لیکن جس شہر میں یہ رکھا گیا وہاں پر وبائیں پھوٹ پڑی. انہوں نے خوف کے مارے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کے اس گاڑی کو ہانک دیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی حفاظت میں وہ صندوق انہیں واپس لوٹایا. فرمایا ان فی ذلک لآیتا، اس میں ایک نشانی تھی. کیا نشانی تھی؟ کس بات کی نشانی؟ کیونکہ بتایا ہی گیا تھا کہ تالوت کی بادشاہت کی علامت اللہ کی طرف سے یہ ہوگی کہ وہ باکس آ جائے گا واپس، اور جو ہی وہ مقرر ہوئے باکس واپس آ گیا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. اب تالوت مقرر ہو گئے کمانڈر کس کے؟ بنی اسرائیل کے. تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سپہ سالار دیے تالوت کی شکل میں، جو مالدار تو نہیں تھے لیکن علم اور جسم رکھتے تھے. فلما فصل تالوت بالجنود، اب تالوت نے کیا کیا؟ لشکر تیار کیے اور مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اپنے لشکروں کو خبردار کیا. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تم کو ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے. کیا آزمائش تھی ان کی؟ کہ اس نہر سے پانی نہیں پینا، حالانکہ بہت بڑا لشکر تھا اور ظاہر ہے کہ جنگ کے لیے نکلے ہیں، گھبراہٹ بھی ہے، گرمی بھی ہے، سفر بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، تو پیاس تو بہت لگے گی. لیکن ایسے موقع پر پانی پینے سے روک دیا گیا اور صاف کہہ دیا گیا فمن شرب منہ، جس نے اس میں سے پیا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں، وہ میرے لشکر سے باہر نکل جائے. ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس کو نہیں پیا فانہ منی، تو بے شک وہ مجھ سے ہے. الا مگر من اغترف، جس نے ایک چلو بھر لیا، غرفتم بیدی، اپنے ہاتھ کا ایک چلو، یعنی ویسے تو پینے کی اجازت نہیں پیٹ بھر کے، مگر صرف اپنا منہ تر کر لو، ایک چلو سے ہاتھ سے پی لو. فشربوا منہ، تو ان سب نے پی لیا، اس میں صرف الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے بچے. کتنے بچے؟ 313. کہاں سے پتا چلا؟ بخاری کی ایک روایت ہے برا بن عازب سے کہ وہ اتنے ہی بچے تھے جتنے اصحاب بدر تھے، یعنی بدر والوں کی تعداد جتنے تھے. اب بدر کی تعداد اور اس تعداد میں مماثلت کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ کیونکہ مدینہ میں بھی پہلی باقاعدہ جنگ جو تھی وہ جنگ بدر ہی تھی، اور اس میں بھی تعداد بہت تھوڑی تھی. اس میں مسلمانوں کو پچھلی قوم کے واقعات سنا کر حوصلہ دینا مقصود تھا. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب تالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے، جاوزہ یعنی تجاوز کیا، اسے عبور کیا، قالوا، کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی کوئی طاقت نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایمان والے تھے، پھر بھی انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ یعنی کیا ایمان والے ایسا نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ایمان والے بھی انسان ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ظاہری چیزیں انسان پر، پورا ماحول، ایک انوائرمنٹ انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. انسان ظاہری ماحول سے متاثر ہوتا ہے، بسا اوقات ایسے حالات میں خوف زدہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان انسان ہے نا. تو وہ تھوڑا خوف زدہ ہو گئے کہ اتنا بڑا لشکر اور ہم تو بہت کم ہیں، ہمارا کیا بنے گا. اچھا، کہا جاتا ہے کہ یہ جو دریا تھا نا جس پر سے گزرے تھے، اس کا نام یردن تھا. جیسے اردن لکھتے نا تو الف کی بجائے یہ لکھ دیں، یردن. تاریخ میں اس کا نام یہ ملتا ہے. اب کیا ہوا؟ دریا کے اس پار پہنچ کے دشمن کے مقابل آ کر گھبرا اٹھے، لیکن پھر انہی کے اندر کچھ اور لوگ ایسے تھے. قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، انہوں نے حوصلہ دیا. اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی، کہ اگر کسی گروہ کے اندر چند افراد بھی باہمت ہو تو وہ سب کی سوچ بدل دیتے ہیں، اور اگر بڑے سے بڑا گروہ ہو اور وہ ہمت چھوڑ بیٹھے، دل چھوٹے کر بیٹھے، تو پھر وہ دشمن کے مقابلے میں ناکام ہو جاتے ہیں. اللہ سے ملاقات کی امید رکھنے والے، اس کا یقین رکھنے والے پکار اٹھے، کم من فئتن قلیلتن، کتنی بار ایسا ہو چکا ہے کہ چھوٹا سا گروہ غلبت فئتن کثیرتن باذن اللہ، اللہ کے اذن سے بہت بڑے گروہ پر غالب آ گیا. یہ تاریخ میں کئی دفعہ ہوا ہے. تقریباً ہر جنگ میں ہی مسلمان جو ہیں وہ کم رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود غالب آتے رہے. کہتے ہیں کہ یہ امالکہ کی قوم تھی اور بہت جنگجو قوم تھی جس سے ان کا مقابلہ تھا. اور حقیقت کیا ہے کہ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس سے ہم سب کو کیا سبق ملتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، بزدلی نہیں دکھانی چاہیے، کم ہمتی نہیں ہونی چاہیے، یقین اور توکل کی فضا قائم رہنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دے گا. ہاں اگر ہم میں ہی صبر نہ ہو تو پھر اس کی مدد کہاں سے آئے؟ اس کی مدد آنے کو تیار رہتی ہے، شرط یہ کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہو. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، برزہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مقابلے پر نکلنا. جب جالوت کے مقابلے پر نکلے، وَجُنُودِهِ، اور اس کے لشکروں کے، قالوا، انہوں نے کہا، دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پہ صبر انڈیل دے، کیونکہ صبر ہی کے ساتھ مدد آتی. اس میں ہم سب کے لیے کیا نصیحت ہے، کیا میسج ہے؟ ایک بہت بڑا، بحثیت انسان بھی بحثیت قوم بھی، کہ مشکلات کے موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے. صبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو روکے رکھنا. کس پر روکے رکھنا؟ حق پر، خیر پر، بھلائی پر، جس مقصد کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس سے آپ نہ بھٹک جائیں، اس پر رکے رہیں. ایک مطلب تو یہ. دوسرا مطلب یہ کہ کسی بھی قسم کے نیگیٹو ریئیکشن سے بچیں، منفی رویوں سے پرہیز کریں. مثلا آپ اپنی زندگی میں اس کی مثال کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کہ آپ دین کے رستے پر چلیں. مثلا آج پیپر دیا آپ نے، اس میں آپ کو بہت مشکل پیش آئی ہوگی تیاری کرنے میں، چھٹی کا دن تھا اور گھر والوں کی ڈانٹ پڑی ہوگی کہ یہ کیسی جگہ ہے کہ ہر وقت تم پڑھتے ہی رہتے ہو، ہر ہفتے پرچہ ہی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب ان کی باتوں سے آپ اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے لگے، کہ یہ سچ ہی کہتے ہیں، چھوڑو یہ کب تک مصیبت اٹھائیں گے، ابھی تو صرف دو پارے ہوئے، ابھی تو بہت کچھ رہتا ہے، ہم سال بھر اس طرح کی مشقت نہیں اٹھا سکتے، بہتر ہے یہ کام چھوڑ ہی دو تاکہ امن عافیت سے گھر میں رہو. تو پھر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. ایسا سوچنے والے تو کامیاب نہیں ہو سکتے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان کسی نیگیٹو ریئیکشن سے بچے، گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے، اور اپنا رستہ نہ چھوڑے، رکا رہے، یعنی جمع رہے، جو کام کر رہا ہے وہ کرتا رہے. اور دوسرا کیا؟ کہ بڑکانے والوں اور برا بھلا کہنے والوں، جلی کٹی سنانے والوں کے سامنے خاموشی اختیار کر لے. اور تیسری چیز کیا؟ دعا مانگے، ربنا افرغ علینا صبرا ثبت اقدامنا، کیونکہ انسان ہے نا، کمزور ہے، پھسل نہ جائے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اب یہ کوالٹیز ہوں تو جنگ جیتی جا سکتی، چاہے اندر کی، اپنے اندر کی ہو، گھر کی ہو، یا پھر دشمنوں کے ساتھ ہو.